واگشتن مرید از وثاق شیخ و پرسیدن از مردم نشان او را. بعد از آن پرسان شد او از هر کسی، شیخ را می جست از هر سو بسی. پس کسی گفتش که آن قطب دیار رفت تا هیزم کشد از کوسا. آن مرید ذوالفقار اندیش تفت، در هوای شیخ سوی بیچه رفت. دیو می آورد پیش هوش مرد، وسوسه تا خفیه گردد محض گرد. چین چون این زن را چرا این شیخ دین داردن در خانه یار و هم نشین؟ زد را با زد این ناس از کجا؟ با امام و ناس نسناس از کجا؟ باز او لاحول می کرد آتشین، که اعتراض من بر او کفر است و چین. من چه باشم با تصرف های حق، که برارت نفس من اشکال و دق. باز نفسش حمله می آورد زود، زین تعرف در دلش چون کاه دود. که چه نسبت دیو را با جبرئیل، که بود با او به صحبت هم مقیل. چون تواند ساخت با آذر خلیل، چون تواند ساخت با رهزن دلیل.